tabarakallah woné ay yénem woné ay ñaanam ñu wax waxtaan yu bare bare bare mu wax ñu lu ko son pap habib ma so wax mu né ma mawdo mag ñu ñoo bax son pap allah jabi def ma sétti ñu waxtaan waxtaan ñu ñu dama sa pap ab wélé sét bobu mu né ma nek secrétaire général du gouvernement à la présidence plutôt né na ma ñew dal liko gattanu né na ma yag na mu ñew waxtaan touti touti mu né ma abdou dara taxuma ñew dama bëgg ngay julli fonkal sa diiné abdou fonkal sa diiné tal solo xuma ñaan mu ne bama fa joge kaddu gogo gannaaw yalla mu ne ma bobu gën na ndawé té rek tabarakallah waye mu ne ma kaddu gogo defar na ci man lu bari hajmani mag yi yalla ñu leen yalla fay mané ko président ma ngi fatelako kaddu gi wax nga ko kérok bi ngay jalé ci sa pap abdou alhaji abdou ci mbar mu ci bir kër ga ñu waxtaan ba ñuy waja dem mané ko nak abdou ma ngi lay xamal leen ko leere gi ma ngi koy yéssal diko fétali mbokk gi nonu ndax sa mam lawone ak cheikh alhaji malik say mam lawone ak cheikh alhaji malik yow ak cheikh alhaji malik ci sa baye yi nga xamne ya jamonante ak ñom muy sa papa alhaji abdul aziz sa baye alhaji habib ak mbolem kilifa yi sanku nek ci rew manako nak lolu suma ko yessele ba xawal ma nglay xamal ne rew ma de ñepp la amal jamm waaw etat ba fa nek gouvernement ba wess ba fa nek parti politique yep man sama kaddu naka jek parti politique yep la daan ñaanal yalla abdou jox ma loxo ne ma nonu la mawdo serigne mawdo mu ne ma ku jaboti nit yaatu ginaaw da ngay am jamm ak ñepp nonu rek la non rek su ko defé kon jamm joju lañuy ñaan yalla saxal ci biir ak ci biti yalla indi fi natangé yalla indi fi djugo yalla indi fi jammo yalla indi fi sutura daaira bi bet nañu ci sen organisation bi tabarakallah di yeesal cient ak ngeureum ci mbolim kilifa yi fi nek te itam ñun ñepp ñu dolli di ñaan ci rew mi jamm di fi ñaan djugo di fi ñaan benno di fi ñaan sutura di fi ñaan jammo lolu kat waru garu citoyen bu nek la bu kenn ku mo ne fuk mané la témèr nañ yiw rek nañ nek ñu civiliser nañ nek ñu bëgg jamm nañ nek ñuy wotal jamm may nek ñuy nañu nek ñuy dund jamm jamm ci la lepp xaj da amuñu luddul réew mi té su takké ñun ñepp ñu tak su manké ñun ñepp ñu manké waye su réew mi muccé ñun ñepp ñu mucc lolu yalla nako fi yalla doli té itam leader politique yi ci rew mi yépp ñu ngi leen di ñaanal yalla da ko dalé ci Moustapha Niass Lamine Sawane Abdoulaye Bathily tabarakallah bari nañu sadaq xawma Allahu wahidun ñu ngi ñaanal ñepp ñepp ñepp ñepp ñun loxo jamm ak jammol lañu talal jëm ci ñepp tabarakallah dara gënul neex dundu sa bop dafa am bes jamono am ay nit benn nit nuyuma ne ma dañu wax ne Ousmane Tanor ya koy jité timis kërëm ak gé soga dem sa kër maré waxuma ko dara kenen laaj mako manako yow nak koku ballon de sey la way yow dina la tont manako ban ñak fayda nga xam ci man may wër di julli timis ci kërum nit ñi manako am naño xam ne rek tankal na leen Ousmane Tanor xaritu mawdo la koku nak kumu té nelaw doto nelaw mu Ousmane Tanor sama genn wala sama xarit la li ngeen sekk sekk leen ko waye lola duma ko bañe duma ko ragala wax fen limuy nek nek sama xarit wallahi dina gis bande bi da xam na ne xarito nak ku diñ ku xam bopam ku ko masul tek dara du ci biir du ci biti waaw ñi fi nek itam nañ gis bande bi dañu xam lolu bama toge ak president won na ko ne duma la tek lo man waxuma la ak lo man bi ma recevare daw wax na ko lolu ten ñaaro pour won len rek na ñun dañuy jema préserver suñu personnalité ak suñu dignité soxla lañu am comme ñep yitté lañu am comme ñep waye dañu doylo yalla duñu tayla suñu bop duñu jaay suñu bop suñ la joxé quota ben yon ak ñaar yon mbéli fandel waaw luñu la défal wax ko té itam ci am nañ ci ciir wax nako pam Makhtar Kébé biñu sogu joggu Paris 4 mars ay fan lañu tek tebeski mu démé lu mat wèr amna kilifa guma sétti waxtaan ak man ñu waxtaan mu ne ma dama bëgg rek sétti la bëgg ñu waxtaan ndax falé dama fa am ciir té itam ma nga présidence ma bëggon nga xamné man sarak la luy seyité té dama gis kilifa diine yu bari difa jël ci seen yi wal té gisuma la ma bëggon nga xamné duma ne may sa buntu mais ma bëgg rek bokku ci buntu yi nga xamné paré na dal pour jappalé mané ko jërëjëf ma nga lay sant sama rak nga sama soppé la dara gënul neex ci mat rakam ju baax am téranga ju toll né sëss ci bour né ko luma ci am ci ciir paré na pour dimbali la ci dox la ko mané ko yow manuma la fay yalla rek la mëna fay yalla na mala yalla fay waye ma ngi lay gërëm baax aw mu ben soxla ben soxla mune ma so manon gisé gor gi mané ko so élection yi jottagul ñu tuduma dañ nan dox nañ ma lu nekk te joxuñ ma tous te fasuma tégué dara waaw bës bu ma waré bëgg audience su ja tollo tama bëgg ko ma koy wutal sam kër duma am intermédiaire kon tabarakallah so togué abdou diouf mu xamné yoré loko dara te daan nga wax yiw ci bamuy dund bam fi nekk yalla na fi yag ci aduna waye itam soto gek president wad mu xamne maudou simi citoyen la bo xamne xamna bopam del hadji abdul aziz ci ku nek ak mom xam sa bop ci mbaxu yalla gamu ci wawon dafa jégué ben at mu yebal directeur de cabinet mustapha ka mu and ak ben mbokk duma tuddu mbokk ma nak ñu ñew jek saw ñu ne goor gi dafa am kula set kulay set ñu lay set mu ne maudou setal ñan la ma genn ne ko diw ak diw mu dalli ñet ñet ci mbax ko juk dalli nuyu dalli len nuyu ñu waxtaan tabarakallah mu ne mo bo alhaj mustafa juk ma dem woko mu ñew goor gi ak mustafa seigne mustafa juk radiyallahu anhuma wa an mawtu muslimin ak man ak kilifa yoy ñu jamante koko ne ko sa dom sa soppi sa lepp mo ñu yoon president neena gamu gi jégué sina soreti li mo la ko dimbalé jox ko ben sac bu yam ni bo ci té sant leen gëreum leen wax wax yu rafet ni ma hajma ana mu jox mako ne ma joxal mustafa mu téyé mako ni jox ko alhaji mustafa jox mu téyé ba ñuy taggo mu ne ma susu ba nga téla ñew ma dem jax saw ñu tok lu yagg ba walu boru 11h boru midi di jégué mu ne ma war ma hajj mustafa djum nekko ne indi lama ko denkon mustafa djum indi mu ne ko setal lan la ki su ko de xamoko mu ubbi nekko 10 millions la mu ne ni dama ko gi ngeen demal ma dakar ngeen yobbu ko ngeen ne diw momule kamu andalon nagn ma demal ba ci am nagn ko waxaw ndekam dom la soppe la lepp la waye djegal nako amna ñuma gëna ami soxla amna ñuma uppi soxla fouf di ay masakin di ñu son te ñen ñi di gor ño xamne ma duñu wax kenn seen bop na dimbali ñoña waye nak yeenem yalla deja dana ko ko fay ñu dem biro koka kenn ka ñu ne wacc na ñu dem kërëm ñew ñu top tuté koka ñew ñu wax koko mu ne ñëmew mako sama ko yobot koko pour ñu am dañu da fay melni dama delu ci gina am lo ñu ne ko way jox ki mu ne den ñëna mo Allah Moustapha Diop ci fayde ga ne fa kon duñ la fi bay xana diñu andat jek saw mu ne bismillah ñu jëlat fa boat ci yoonu jek saw dem ba ci gor ga wax ko ko ñew ko diiw de mu ne wa man xam nga lolu da fay xawni gor gi ne ko da ngay fonku Abdou Diop man nga wacc ma ci suuf ya president Abdou Diop may seen kilif ma leen def mané delu ya ko indi won delu leen tek ko ci loxo mom su jottu wu ngeen tek ko ci loxo directeur de cabinet mu jox ñaanal nako sant nako gërem nako waye delo nako na set ñeneen ñu ko jox ñu dimbali ko ki moy cheikh alhadji abdul aziz su ne ko mi seri ni fi dana may ma papa tuti may may ma tuti rek bi fi president bi fi sa majesté le roi hassan de ñewé alhadji abdou jité juma ji julli ko ba paré ak la ci xew ñun bobu ñu nga kër di jang waye la ci xew ci xéetu teranga ak mbax sa majesté salam aleikum sa naka def alhamdullah sa lam ko jox ba muy dem chek la bo xamné xaaliss bu bare ci nek waye dafa am ñu mo wo ne len jox len ko c'est bon dafa tiit yonne ci mu na ko dara la soxla wu ñu liggéek lepp di wa ci lahi te sa gan la te itam du ñak am ñoo war ak ñoo bëgg téral jël mais kenn la woor na pap makhtar kebe mi da daan dem maroc mom alhadj abdul aziz ci palais royal secrétariat royal bannani mo fa nekkon ba légui mo fa nek dafa liggéey ba jeex tak nak asunde dafa jafé nekkal ndax liggéey rek la fi nekkon su ñëwé ñom pap makhtar tabarakal ak ñi goor gi andal ñep dañ leen di jox neek jox goor gi suite su ñëwé waxtaan ba dem goor gi wo makhtar ak mansouf magam ci sama rak ne leen dafa am lu xew sama place bi ma jox neegu mustapha diop neegu docteur Moustapha Sow, waaye yéen ñii dem leen seet hôtel bu dul sori ma fay ko. Mansour ne ko papa, lii ci budget spécial la boo xam ne Palais Royal la jógee. Dara mu ne ko waaye xaj Mansour def leen li ma wax duñ la def luñ la terele nga jël ko. Du ko jël te itam def naa leen bu leen di lekk ci hôtel bi wut leen diw ak diw dem leen ci moom mu di leen toggal di ko indi nag ngeen di lekk. Fa maxtaare ñu ni su daan dem kër Djili Mbaye léeg-léeg gannaaw gàmmu te El Hadj Djili moo ko daan sàkku ci moom loolu ndax xaritam loon bëgg ko. Am na yoon woo xam ne bañ fay jëkk a dem daf leen woo ne leen maa ngi leen di ñaan yóbbaal leen seen sarbeet sarbeet yi ñuy def ci toilette bu leen ko laal yóbbaalu leen seen saabu darab ya su mënu la ñàkk tëdd tëdd leen teggin bu leen parampaja ba ñuy defar néegi xam ne da ngeen juddanti wala dara wala darab yi fii bu leen laaj café fa maxtaar nee na mu ne bu leen laaj café waaw bu leen laaj dara. Hadji Abdul Aziz si kenn la woon xoolal koo xam ne Assane Dieng ci mbaaxam ak léppam dooy daf lay jox ba pare nga ne jërëjëf waaye rocc ko jël lu war a mat 5 chambres wala 6 chambres yoo xam ne wóor na leen sa xaalis bopp lay jóge te ñi pare nañu pour jox la ko waaye mu ne gor du def luñ ko jox mu jël ko. Moo tax tabaarakallahu dara gënul neex ànd ak say soppe doo leen sonal ci dara luñ la defal nag yéene nañ la ko. Man de maa ngi sant yàlla sonaluma benn nit ñi ñuy tudde taalibeeg ñi ñuy tudde wëllëreeg ñi ñuy tudde ay doomu baayeeg Youssou Diop ngi ñuy toog sama rakk la sama xarit la di kenn ci man Youssou su ma ko bindoon lett ne ko dama bëgg 200,000F wala 500,000F léegi-léegi mu jox ma ko waaye mosuma gis sama lett ma ne ko yóbbu te kat léeg ma toll ci xat-xat yoo xam ne yàlla rek ko xam ah muy Youssou muy beneen muy keneen muy keneen. Nit ki nit ki soo tàmmalee sa bopp loo ñàkk joytu ko loo ñàkk fës ko nit ñi daa dem ba li yonent bi wax daa dem ba sa deru kanam ba spénti nee na da nga koy làmb doo ci daj dara waaw tabaarakallah. Moo tax wéeru ci yàlla doyloo yàlla waxte yàlla tax su ko defee li may tëjee sama wax moo di ñu ngi tàllal loxol mbokkoo ak yéwanoo di ko jëme ci këru diine yépp di ko jëme ci imam yépp di ko jëme ci association yépp di ko jëme ci képp ku dëkk Sénégal ñaan yàlla dolli ñu jiw yàlla dolli ñu mbaax yàlla dolli ñu teranga ñu waxtaane nag mbir mi ñu waxtaane sànq mbirum góor jigéen ñoo ñi na ngeen ci wax na ngeen ci bind daaira bi ne ci bind adressé ko ministre de l' intérieur wala yéen a xam ministère bu ngeen koy adressé su ngeen ci waxtaanee daa ngeen ko xam. Keneen ku fi jóge itam mbooloo moo nekk dëgg la ay kàddu jib na ci rajo bi ay kàddu jib na ci rajo privé yi ay kàddu jib na ci amoon jamono bu nekk ci imam yi ci mosquée yi ci kilifa diine yi suñu kàddoo mujj jib waaye dañu xam ne rek war nañ leen ci jàppale itam ndax loolu ñun ñëpp ñoo ko seq. Yal na yàlla dolli mucc yàlla dolli jàmm yàlla dolli xéewal yàlla dolli sutura yàlla dolli barke liggéey jigéen ñi seen bëgg-bëgg ci seen njaboot yàlla na leen ko yàlla defal ñu toll ci sëy yàlla na leen yàlla may jëkkër yu baax ñu bëgg takkoo yàlla na leen ko yàlla may kenn ku nekk luy sa liggéey su dee transport su dee commerce su dee napp su dee càmm lu mu mën a doon yàlla miy barkeel yàlla na yàlla barkeel. Cheikh Hadj Abdou Aziz si maali nee na. Bu faa lil mudhnibina najatun wa amanun min hawli yawmi liqa'i إن حب النبي خالط لحمي وعظامي والدم دون الدنيا وامرنا وامام هدينا محمد بن جنان محمد اللهم مظلم جرناوي للمنايل تهمي من المزايا يا وي منايل تهمي من المزايا جاكو الحمد لله هذا شيخ ربا وخير الوجود له في أعلى ومولاي شيخ الخلفاء والشفر لقجاكو ربا بلا خلوة جل أسعابه يا لله منعاو يا ويل المنايل تهمي من المزايا يا ويل منايل جالي تشغل خجاك وربى بلا خلوة كل أصحابه على لنا تستقى موفى يا لله منعاو يوم المربي مرب الحق يرضى وختم من الرحمن والجاه مدد صاحي وللجود حقا من سقايا مدد صاحي وللجود حقا من جال بشر أخجاك ولا يماثله بحر له مدد صاحي وللجود حقا من سقايا مدد صاحب الجود مدد من الغايا ألفا ويمدد مدد مدد مدد الجود حقا من سخايا ألفا ويمدد مدد مدد مدد مدد مدد صاحب الجود حقا من سخايا أو أشبه الوبل في آفاق مؤامرة أصبح الناس غرق في جدوى أو أشبه الوبل في آفاق مؤامرة أصبح الناس غرق في جدوى جاني دفللني في جدوى mama abdu borso su kengu ko jam fi dadwa fi dadwa fi dadwa ala haji abdu borso su kengu ko jam sobe da ba la ba في جدواه في جدواه أيوة إمام عبد قرصوص كن بكجم في جدواه Zerin may say mansorata kengunu yap fi jadwa